राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 मई 1994 को प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पक्षी उड़ता है पहले ऐसे ऐसे करता है उपजल कोई परिश्रम नहीं है पहले परिश्रम है तो पहले ऐसे भजन जब ध्यान की तो सत्संग स्वाध्याय करना है ऐसे हरि शरणम भगवान की शरण हो जाए आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित किंचित मात्र विचिंतन न करे मत परम न किंचित मालूम कहते हैं मत पर परम न अनिर किंचित अस्थि धनंजय अनिर किंचित अस्थि तो दो ही पदार्थ दिखते हैं संसार में एक तो पदार्थ दिखते हैं शरीर है ये वस्तु है ये सब पदार्थ है और एक इनमें क्रिया हो रही है तो क्रिया और पदार्थ है प्रकृति के परमात्मा तत्व में क्रिया भी नहीं है पदार्थ भी नहीं है तो चिंतन के लिए क्रिया करते हुए आत्मसंस्तु मन के द्वारा न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे तो मैंने क्रिया का सर्वथा अभाव बाह्य क्रिया छोड़ दी भीतर की क्रिया भी नहीं चिंतन भी नहीं आत्मसंस्तम मन एक परमात्मा परिपूर्ण सतर शांत सदघन चिदघन आनंद घन है कुछ भी चिंतन न करे और पदार्थ दी गए तो पदार्थों के लिए मत पर धर्म नंजय परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है तो क्रिया और पदार्थ दोनों ही एक ही परमात्मा है इसी को यत करोषि यदश्नासि यद जो होषि तदाशि यत तपस्या कहते तत्कुरुषमदर्पणम ये 5 क्रिया बताई यत करोषि यदश्नासि 6 हो गई तो जो कुछ करता है जो खाता है ये 2 ये हो गई और यज्ञ दान तप 3 ये शास्त्रीय हो गई यत करो से दर्शना जो हो से दस तपस्या तो ये 5 क्रिया हो गई तो ये 5 क्रिया भी मत प्रतरम नान्यत किंचित भी न चिंतित पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये हो गए पदार्थ पत्रम पुष्पम फलम तोयम 4 और ये 5 क्रिया क्रिया भी परमात्मा है ये पदार्थ भी परमात्मा ही है पदार्थ और क्रिया इनको परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता न दे चिंतन को भी अलग सत्ता न दे अचिंत को भी अलग सत्ता न दे पदार्थों को भी अलग चिंता न दे पदार्थों का भाव को भी अलग चिंता न दे भाव अभाव दोनों ही जिससे प्रकाशित होते हैं क्रियाओं का होना और क्रियाओं का न होना पदार्थों का व्यक्तियों का वस्तुओं का होना न होना दोनों जिन से प्रकाशित होते हैं वही एक है पदार्थ और क्रिया की जगह भी वही परमात्मा ही है तत्व ही चाहे क्रिया शरीर की हो चाहे वाणी की हो चाहे मन की हो और पदार्थों में स्थावर हो चाहे जंगम हो शरीर जितने सब सब उस परमात्मा का स्वरूप ही है कुछ भी चिंतन करते हैं कुछ भी करते हैं तो प्रकृति का साथ हो जाता है ना वस्तुओं के साथ है ना क्रियाओं के साथ है गुणा गुणेशु वर्तन्ते गुण गुण में वर्त रहे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तन्ते, नान्यं गुणे व्यकर्तारं या दृष्टान। जब गुणों के स्वयं कोई कर्ता नहीं है, इंद्रियां आप इंद्रिया वर्त रही है, तो इंद्रिया पदार्थ वर्त रही है, और गुणा गुणेशु गुणा पदार्थ गुणेशु वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सृजते। अपने कोई मतलब नहीं है, ये क्रिया और पदार्थ विभाग अलग है, और ये है नहीं परमात्म तत्व से अलग, ना पदार्थ है ना क्रिया है, परमात्म स्वरूप ही है। इनकी सत्ता है, इनकी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, इनमें सत्ता परमात्मा की है। तो क्रिया और पदार्थ इन्हें करने वाले रचने वाले उनमें वो ही परमात्मा है। न किंचित विचिन्तयेत, शनैः शनैः उपरमेत, पदार्थों से क्रियाओं से उपराम हो जाए। बुद्धिया धृति गृहित, धैर्य वाली बुद्धि चाहिए। मानो इतना दिन हुआ करते अभी तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं, धैर्य बुद्धि रखे। और करना क्या, कोई कुछ करना ही नहीं, और ऐसे उपरा होना से मतलब नहीं अपना, नहीं हो तो कृत्य नार्थ हो ना कृत्य नहीं अकर्ष, न ये करने से न करने से ये क्रिया हो गई, न साच सर्वभूत अर्थ विपास रहा, किसी के प्राणी साथ कोई प्रयोजन नहीं है, तो पदार्थ भी गए क्रिया भी गई। करना क्रिया है, ऐसे न करना भी क्रिया है, तो करना न करना दोनों से रहित है। स्वतः तत्व क्रिया उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट हो जाता है, तो उत्पत्ति विनाश वाली क्रिया है, उत्पत्ति विनाश वाली पदार्थ है, तत्व है अविनाशी। तो तत्व में स्थिति हो जाएगी जब क्रिया क्रिया का अभाव, पदार्थ पदार्थ का अभाव, दोनों में से किसी पर भी आग्रह न हो, किसी में भी महत्व बुद्धि न हो। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न पदार्थों से मतलब है, न पदार्थों के अभाव से मतलब है। पदार्थ आ जाए तो वही बात, चले जाए तो वही बात, क्रिया हो जाए वही बात, न हो जाए वही बात, इनका कोई मूल्य नहीं। न कहीं चलते चंद्र चंद्र भी कुछ नहीं, सत शांत सदघन चित घन परिपूर्ण आत्मा है। आत्म संस्तम मन कृतवा, तो मन वो करे क्या, परमात्मा है ऐसा मान करके छोड़ दिया, परमात्मा का भी चिंतन न करे, परमात्मा है वही चिंतन क्या करे। अब गंगा जी है, वो गंगा जी का चिंतन क्या करे, गंगा जी है वास्तव, तो गंगा जी एक देशी है, वो तो सर्वदेशी है। वास्तव में देश और काल वस्तु और व्यक्ति उसके अंतर्गत है, वहाँ देश है ना काल है ना वस्तु है ना व्यक्ति है ना पदार्थ है ना क्रिया है ना घटना है ना अवस्था है। स्वतः सिद्ध तत्व है, और कुछ भी चिंतन न करे। मिनट दो मिनट चार मिनट चित्तावन चौक, खैर कोई उपरा आ जाए वृत्ति, तो वृत्ति आ जाए तो उसकी उपेक्षा रखे, उसके साथ विरोध न करे, न उसे सुख माने न दुख माने। भजन जब होने लग गया तो अच्छी बात, फालतू बात आ गई तो अच्छी बात, किसी ने कुछ कह दिया याद आ गई तो अच्छी बात, नहीं आ गई तो अच्छी बात, उसे अपना मतलब नहीं है। क्रिया हो जाएगी शांत हो जाएगी, पदार्थ उसमें नष्ट हो जाएगा, ये रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाली नहीं, उसे क्या करे, तो बहने वाली है तो बह रही है। क्रिया और पदार्थ ये अपना स्वरूप नहीं, इनके आने जाने का कोई मतलब नहीं। ये चिंतन मिट जाए तो विषमन जुड़ गया, और चिंतन बना रहे तो विषमन जुड़ गया, ऐसे चिंतन रहे तो होने से बड़ा आनंद है तो विषमन जुड़ गया, बड़ी शांति है तो विषमन जुड़ गया, न शांति है, न आनंद है, न पदार्थ है, न वस्तु है, न क्रिया है। ये निष्क्रिय में आनंद ये भी नहीं है, ही नहीं। आने जाने वाली वस्तु होती नहीं, पैदा नष्ट होने वाली वस्तु होती नहीं, संयोग वियोग होने वाली वस्तु होती नहीं, देश काल की वस्तु होते नहीं, ये तो है ही नहीं। इन सबसे बड़ा सम शांत सदघन सिद्धन आनंद घन भूमासुर शाश्वत अमर समठोष है तू सर्वदा। भूमासुर व्यापक है, भूमासुर शाश्वत अमर शुद्ध समठोष है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा बनता बनता है सदा, इसे कोई मतलब नहीं होना, चुप हो जाए। आप साहब कोई संकल्प आवे तो उसको न भला समझे न बुरा समझे, न उनको टिकावे न मिटावे। मिटावे के आप से मिट जाएगा वो तो उत्पन्न होगा नष्ट हो जाएगा। टिकावे क्यों हमारा मतलब नहीं है, मिटावे क्यों मिटेगा है न क्यों सदैव चिंता ये अपने चिंतन नहीं करे। याद आ जाए कोई तो आ गई, आ गई वो भी वायु गया, वस्त्र हिल गया, वस्त्र सुखाया हिल गया, पत्ते हिल गए, वायु चला गया हो गया, कोई मतलब नहीं अपने ना हिलाने से मतलब है ना न हिलाने से मतलब है। उपेक्षा उदासीनता तटस्थता निर्लिप्तता ये अपना स्वभाव है। ये बात नहीं हो तो सिर करते ना तो ना करते नहीं न शास्त्र सर्वभूत से। ये कर्मयोग की स्थिति है अंत की, क्योंकि उसमें करना कर्मणी एवं अधिकार से माँ फलेश माँ कर्म पर ही तो माँ ते संगोष्ठ कर्मणी तो कर्मणि वाले योगस्थ कुल कर्माणि संगम तो अथवा फलम चाहिए। ये जो 47-48 दो श्लोक है इसका नतीजा है नहीं वो तो कृत्य नार्थो न अकृत्य न माते सोस्तु अकर्मणि अकृत से अकर्मणि वाधिकार से उससे कोई मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं और न कस्त संबंध भी लेने से भी न साक्ष्य सर्वस्व कष्ट दर्श व्यवहार से किसी से कोई स्वार्थ का संबंध ही नहीं है तो क्या होगा अगर नहीं वो तस्ते करते ना तो ना करते नहीं कृष्ण साक्ष्य सर्वभूत कष्ट दर्थ व्यवहार चिंतित ये प्रकृति का कार्य प्रकृति से इधर होते हैं, प्रकृति से अतीत ये है ही नहीं, है ही नहीं। उसमें स्थिति अपनी स्वतः है और प्रकृति है ये होती रहती, इसमें क्रियाएं होती रहती, सब उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है। तो ये होता है तो संयोग होता है वियोग होता है, ऐसे कोई मतलब नहीं अपना। ये अलग विभाग होता रहे जहाँ होता रहे होता रहे, जैसे वर्षा बरसती है तो बरसने कोई मतलब न बरसने से मतलब नहीं, जल से कोई मतलब नहीं। सूर्य उदय हुआ है अस्त हो जाएगा, तो उदय से न अस्त से न शीत से न घाम से न वर्षा से न ओढ़ा से न बरसने से न बरसने से न आने से न जाने से न जगने से न सोने से न जन्म से न मरने से न लाभ से न हानि से कोई मतलब नहीं। ये प्रकृति होती रही गुणागुणी शुभ अर्थन थे अन्वय व्यतिरेक गुणा गुणेश वर्तन कह दिया और नानी गुणे व्य करता रम यदादिष्टान पश्यति गुणा गुणेश वर्तन दे नान्य गुणे व्य करता रम तत्वित्व महाभाव गुण कर्म विभाग हो विभाग हो गुणा गुणेश वर्तन दे गुण कर्म का विभाग है कर्म और गुण पदार्थ और क्रिया इन दोनों के तत्व को जानने वाला है इनसे उपराम हो जाए गुणा गुणेश वर्तन थे यदि महत्व न शुद्ध थे अशुद्धि होते नहीं वो दुष्ट कृत्य नार्थ जैसे ना अहंकार तो ना अहंकार तो भाव और यसे बुद्धि न लिपे थे यसे बुद्धि न लिपे थे ना अहंकार तो भाव गंगा जी है चल रही है इसे ब्राह्मण भी पी जा गाय भी पी जा ब्राह्मण तर्पण का दर्श अब सब कुछ कर ले तो गंगा जी कोई मतलब नहीं है गाय भी बह गई ब्राह्मण बह गया जंतु भी बह गया कोई पाप ना पुण्य गंगा जी अपने दुन से बह रही को डूब जाए कोई तिर जाए तो तिर जाए कोई तृप्त हो जाए तृप्त हो जाए कोई नुकसान हो जाए वो गंगा जी कुछ नहीं कर गंगा निर्लय बह चलेगा ऐसे उसका जीवन निर्लय स्वतः चलता है स्वतः स्वाभाविक इसे कोई लेन देन नहीं अपना कोई मतलब नहीं कोई आग्रह नहीं ना करने में आग्रह है ना करने में आग्रह है ना उसे सुखी होना है ना दुखी होना है न बढ़िया समझना है न घटिया समझना है न अच्छा है न बुरा है न भला है न बुरा है तटस्थ देखो निरपक हो तमाशा आशा तृष्णा धरो न अंग कनक कामने करो न संगा स्वतः सिद्ध असंगता है स्वतः संग सर्वाधना त्याज्य असंगो ही एवं पुरुष असंगता स्वरूप है निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है लिप्तता बनाई हुई है निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध है उसको सहज अवस्था कहते हैं उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा समाधि ये मध्य अवस्था है कनिष्ठ शास्त्र चिंता है शास्त्र का चिंता कनिष्ठ है तीर्थ यात्रा माध्यम तीर्थ तीर्थ यात्रा है बेग है चलने फिरने का तो बेग तीर्थ यात्रा निकाल दो करने का अपराध है तो करने में सेवा करके निकाल दो अपने लिए नहीं करना वो बेग निकल जाएगा वेग निकल है जो रह जाएगा सत्य स्वाभाविक इस बात से कर्म योग तो काम ही ना पदार्थ चाहे क्रिया या मन बात है अपने लिए ना कर दुनिया के लिए कर करने की करने का वेग मिटा दे करने की मन से निकाल दे हमारे करना कुछ है ही नहीं ना करना है ना पाना है कुछ मिल जाए और कुछ कर ले दोनों से ऊपर होना है जो मिल जाए तो वो मिला हुआ है जिसने छूटा है वो छूटा हुआ है इस मत स्वाभाविक उसे अपने संबंध ही नहीं है संसार अपने अपने धुन में अलग ही बह रहा है अलग और है ये है अलग ही है वो नहीं है नहीं है अलग ही है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक इस वास्ते शनि शब्द उपराम तो उपराम हो जा उपराम में राग द्वेष दोनों नहीं है ना हर्ष है ना शोक है ना राग है ना द्वेष है ना भला है ना बुरा है न चाहिए न चाहिए न चाहिए न चाहना है न चाहना है तब स्वतः संबंध विच्छेद हो गया संबंध विच्छेद तो है कुछ कुछ करने की मन है कुछ कुछ पाने की मन है तब संबंध जुड़ता है निर्वृत्तता स्वतः सिद्ध है, जो करना नहीं पड़ता है, स्वभाव सिद्ध है। ये परम योग है, असली योग है, ये नित्य योग है। जिसमें करना होता है वो नित्य नहीं होता, क्रिया कभी नित्य नहीं होती, पदार्थ कभी नित्य नहीं होते। ये संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग नित्य नहीं होता, वियोग नित्य होता है। सबका वियोग स्वतः सिद्ध है और परमात्मा में नित्य योग है। दुख संयोग वियोगम और समतो योग उच्चते, ये योग है। दुख संयोग वियोगम योग समता, असमत्व योग उच्चते। प्रसूति और प्रकृति पदार्थ इनके साथ वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ में योग नित्य है। ये संयोग वियोग होता रहता है, वियोग नित्य है। है सो सुंदर है सदा समत्व, और नहीं सुंदर ना है। दुख से योग वियोग नहीं है, दुख से योग है उसका वियोग नित्य है, और है उसका योग नित्य है। ये स्वतः है, करना कुछ है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसके लिए पहले जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय ये विचार सुनना करना ये है, उसके लिए न करने के लिए, करना समय न करने के लिए, संयोग सब वियोग लिए, उन्हें उतरा अस्त होने के लिए, फूला है कुंभ जाने के लिए, मकान बना है ठहरने के लिए, अंत में खत्म हो जाए कुछ नहीं, एक तत्व है जो खत्म है। नारायण नारायण नारायण।